Tieke, jij was in 1943, was jij lerares in Zundert. En dat was een eeuwfeest en dan vonden de nonnetjes dat er toch wel eens iets bijzonders gedaan moest worden. En toen is het idee geboren eigenlijk om in samenwerking met Toon. Ja, er is Toon, die is toen begonnen en die heeft een cantate gecomponeerd. En die was wel zo verschrikkelijk mooi, maar sommige delen zo moeilijk dat ik wel moeite had om dat de kinderen te leren. En toen zei Toon en Jan en Martien, komen wij wel naar Zundert? Maar dat was in de oorlog en er was er alleen maar een bus met houtgas, waar ik dan alle dagen mee naar Zundert ging. Maar dat konden zij niet doen. Toen zeiden ze, wij komen wel om de fietsen, dat was 15 kilometer. En dan kwamen ze iedere keer naar die repetities. Toon nog een paar keer extra om die liedjes mee in te studeren. En toen dan de uitvoerende was, heeft Martien en Jan, die hebben toen viool en cello gespeeld. Nou, en dat was zo'n succes. En wat denk je dan van de dansjes die ik daar en, aan die kinderen heb? Ja, dat wou ik net gaan zeggen. En toen was het nog niet helemaal compleet. Want toen zei ze, ja, maar kunt u nog wat? En toen zei Jan, oh, ik wil ze wel een klompendans leren. En die heeft ze toen, alle machtige, aardige klompendans geleerd. En die kinderen en die nonnen, die waren geweldig. Alleen de woorden, dat klopte niet helemaal. Want er heeft één oud nonneke, die heeft toen bij heel die kantaten, de woorden die wij al hadden, daar heeft moeder ook nog aan meegeholpen, een beetje gecorrigeerd en de rest aangevuld. En heeft een heel oud nonneke gedaan. Jammer dat hij platen, want Jan had toen zijn apparatuur meegenomen om platen te snijden. Ja, en dat is hij. Ja, maar dat deden we pas veel later. Ja. Pas na de officiële uitvoering. Ja. Zijn de, ik geloof dat wij twee dat toen op een bakfiets hebben. Dan hadden wij alle bakfietsjes aan apparatuur. Zijn wij op de bakfiets naar Zundert gegaan. En er was, om platen te gaan opnemen. Was het nog maar. En het was vakantie. En toen zijn al die kinderen, en dan waren die zusters, die waren zo verbaasd over dat al die kinderen terugkwamen om dat nog eens te doen voor die platen. Maar helaas zijn de platen door de loop der tijd en maar toen heeft ze er iets van. Ja, wij hebben ze. Ik heb ze, ja. Toen heeft er iets van diezelfde. Ik heb een hele goede bandopname van die beter zijn dan de platen. Ja. Oh, ja. Dus, dat moet dan toch ook ergens wel hierop aansluitend. Kunnen wij die krijgen en wij die overnemen? Nou, ik heb een paar weken geleden hebben wij die band weer gedraaid. Tenminste, ja, dus een band als van alle hand op, wat ik privé ook op cassette wil hebben. En heb ik toevallig papiertjes tussen gelegd waar de kantaten op staan. En zo helder die tekst van laatst hoorde ik van een eeuwfeestje. Ja, dat meisje met die muziek van jou te achterkomen. Zo helder. Ik snap de niks daarvan. Ik snap de niks daarvan. Mijn ogen laten inderdaad. Ze zijn nou luisteren. Nou, dan moet die muziek toch ook weer een keer hierop aansluitend. Ja, dat was wel hoor. Dus heel dat eeuwfeest daar in Zundert, dat is eigenlijk helemaal door de familie van de fan verzorgd. Terwijl ik zelf eigenlijk heb ik een goede stem. Nee, want dat vond ik het meest indrukwekkende voor onszelf. Dat wij, toen we met die uitvoering bezig waren, toen hebben wij een telefoonverbinding tot stand kunnen brengen. Met thuis. Zo heette dat vroeger toch. Ja, en dat ze thuis even konden horen wat wij op dat moment aan het doen waren. Oh ja? Dat weet ik nog wel. Ja, het was grandioos. Zeer indrukwekkend dat je dat op dat moment kunt doen. Ja, en in die periode dat ik in Zundert was, heeft Toon in de gevangenis gezeten, in het huis van bewaring. En toen was hij dan vrijgekomen, na 6 weken geloof ik. En toen belde ze op van thuis, maar ik mocht niet naar huis. Dat vond ik wel heel erg. Die nonnen. Maar ik kreeg wel van de kinderen, want toen kwam ik terug in de klas en toen huilde ik. En toen zei die kinderen, ben je ziek? Ik zei, nee, ik ben niet ziek, maar mijn broer die is door de Duitsers opgepakt. En nou is hij weer vrijgekomen. En toen kwamen de ene kind kwam 's middags naar school met een klein reepkool spek en de andere met een paar eieren, allemaal een klein flesje melk en van allemaal kreeg ik wat. En om mee naar huis te nemen. Nou, dat vergeet je ook heel je leven niet meer. Wij stonden altijd ver boven de burgemeester, hoor. Ja. Zo. Ja, in, dat was wel. In Azië stonden wij ver boven de burgemeester. Oh, ja. Maar de broers en zussen van juffrouw Van der Ven, oh, dat was wat. Juffrouw Van der Ven, ja.